द्वैत प्रपंचाश सत्य ज्ञान सुखात्मक सुखिशिशो पाखंड गोचर मिथ्याबंध विदुर्मेन परमा नंदेकसात्मक मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्यत। हनुमान वाक्य सिद्धांत ने प्रयोग किया था सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि वाक्य अखंडार्थ कहे। अखंडार्थ में दूसरा अनुमान किया था और इस संसर्ग अनुमान प्रमाजनक तत्व है। दूसरा है तत्प्रातिपदिक मात्रा तत्व सत्यादि वाक्यम ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थनिष्ठम तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्वा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इति वाक्यवत यह अनुमान था। इसमें जो ब्रह्म प्रातिपदिका अर्थनिष्ठत्व साध्य है अखंडार्थत्व साध्य करेंगे तो अखंडार्थत्व प्रसिद्ध नहीं होगा तो अप्रसिद्ध विशेषण का दोष है। साध्य रूप होता है विशेषण पक्ष में अप्रसिद्धम विशेषणम साध्यात्मक अनुमान से तद अप्रसिद्ध विशेषण हो जाएगा। साध्य अप्रसिद्ध साध्य का अनुमान नहीं होता है। जिसे अनुमान का साध्य प्रसिद्ध नहीं वो अनुमान कैसे होगा? तो पृथ्वी सस्य विषाण उल्लेखनी पृथ्वीत्वा ऐसा अनुमान हो जाएगा। पृथ्वी सस्य विषाण से पृथ्वी में छिद्र हो जाएगा। छिद्र हो जाएगा ना सस्य विषाण से जो से खींचेंगे तो सस्य विषाण जब नहीं तो उसकी छिद्र कैसे होगा? तो अप्रसिद्ध साध्य का अनुमान नहीं होता है तो अप्रसिद्ध विशेषण का दोष है। अखंडार्थ तत्व कहीं प्रसिद्ध नहीं ये पूरा विषय कहता था किंतु अखंडार्थ तत्व तो प्रसिद्ध है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र आदि। अब ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थनिष्ठत्व कहेंगे तो ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थनिष्ठत्व कहाँ प्रसिद्ध होगा? तो पक्ष में ही ये ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थ प्रसिद्ध नहीं इसलिए वहाँ वाक्यम प्रातिपदिक मात्र अर्थनिष्ठम प्रातिपदिक अर्थ मात्र निष्ठत्व साध्य करेंगे। अप्रसिद्ध विशेषण तो दोष नहीं पक्ष में साध्य का अभाव निश्चय हो जाएगा तो बाद हो जाएगा। साध्य का अभाव निश्चय नहीं होगा तो बाद नहीं है सत प्रतिपक्ष भी नहीं है। पूर्व पक्ष ने अनुमान किया था सत प्रतिपक्ष अनुमान उसका निराकरण हो गया। और साध्य वैकल्य दोष होता है दृष्टान्त में साध्य नहीं हो। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य दृष्टान्त है द्वितीय अनुमान भी न प्रसिद्ध विशेषणत्व बाद सत् प्रतिपक्ष साध्य वैकल्यादय दोषा दोषा न भवन्ति। साध्य वैकल्य दृष्टान्त में साध्य नहीं रहे तो ये दोष नहीं है। क्यों नहीं कैसे नहीं है इसको दिखाने के लिए तथा ही निदर्शन साध्यम तावत ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थ विशेष निष्ठत्व ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थ जो विशेष्य है विशेष्य में ही अखंडार्थकत्व रहेगा अर्थत्व। अन्यथा ब्रह्म पद से यौगिकत्वेन सखंडार्थत्व प्रसंगात् ब्रह्म पद है यौगिक अर्थ गृंगी वृद्ध धातु से मन प्रत्यय होता है ब्रह्मन गृंगे नो अच्छ मनिन प्रत्यय होता है और उपधा में न को अ हो जाता है गृंगी गृंग नकार को अ हो जाएगा री के बाद अ आ जाएगा तो इको से अण ब्रह मन ब्रह्मन तो वृद्धि का आश्रय मान्यप्रत करता ही वृद्धि का कर्ता वृद्धि वाला वृद्धि का आश्रय यह वर्धत है वृद्धिमान व्यापक है। तो वृद्धि आश्रय स्वरूप यौगिक अर्थ होने से सखंडार्थ तो प्रसंग सखंडार्थ तो हो जाएगा। इसे साध्य प्रातिपदिक अर्थ विशेष निष्ठत्व प्रातिपदिक अर्थ में जो विशेष है विशेष मात्र निष्ठ विशेषण प्रकार नहीं रहना शुद्ध स्वरूप जो ब्रह्म तनिष्ठत्व प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्यम से प्रातिपदिक विशेष मात्र परम भवती सामान्य व्याप्त दृष्टान्ते न साध्य वैकल्यम। यदि प्राति ब्रह्म प्रातिपदिक विशेष निष्ठत्व साध्य करेंगे तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इस वाक्य में ब्रह्म प्रातिपदिक विशेष निष्ठत्व है या नहीं? कोई सुनता है क्या? है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इस वाक्य में ब्रह्म प्रातिपदिक विशेष निष्ठत्व साध्य है या नहीं? नहीं। प्रकृष्ट प्रकाश तो चंद्र के लिए, ब्रह्म प्रातिपदिक निष्ठत्व साध्य नहीं तो साध्य वैकल्य दृष्टान्त में हो जाएगा। इसलिए कहते व्याप्ति जो ब्रह्म प्रातिपदिक विशेष निष्ठत्व नहीं रहना, प्रातिपदिक विशेष मात्र परम, प्रातिपदिक विशेष मात्र पर प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्य प्रातिपदिका से विशेष मात्र फर्क होगा। कौन प्रातिपदिका से क्या है? चंद्र। प्रातिपदिका से विशेष मात्र फर्क साध्य है, ये सामान्य व्याप्ति है। सामान्य व्याप्तियों से दृष्टान्त न साध्य वैकल्य में भी दृष्टान्त में ब्रह्म प्रातिपदिका अर्थ विशेष निष्ठत्व नहीं रहेगा, किंतु प्रातिपदिका से विशेष मात्र फर्क रहेगा। इसलिए व्याप्ति में जैसे तत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, तो वन्नी जो साध्य है पर्वतीय वन्नी साध्य है, महान से वन्नी साध्य है। पर्वत में वन्नी से धगन कौन सा वन्नी? पर्वतीय वन्नी दृष्टान्त में मिलेगा। इसलिए धूम साध्य सामान्य वन्नी है, अर्थ से पर्वतीय वन्नी हो जाएगा किंतु साध्य वन्नी है। तब यत्र धूम तत्र वन्नी मानस में दृष्टान्त मिलेगा। पर्वत में धूम होने से बन्नी है और वो बन्नी पर्वतीय बन्नी होगा किंतु व्याप्ति ग्रहण पर्वतीय बन्नी के साथ नहीं, वन्नी सामान्य के साथ। इसी प्रकार प्रकृष्ट प्रकाश आदि वाक्य प्रातिपदिक अर्थ विशेष मात्र पर कहे, इसलिए सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वाक्य भी प्रातिपदिक अर्थ विशेष मात्र पर होगा, इतने व्याप्ति है। और ब्रह्म वहाँ यहाँ प्रतिपदिक अर्थ है, चंद्र प्रातिपदिक वहाँ है ब्रह्म, ये बदल जाएगा। किंतु प्रातिपदिक अर्थ विशेष मात्र पर तत्व ये दोनों में समान, जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्नी, दृष्टान्त तो महानस में साध्य पर्वत में, इसी प्रकार दृष्टान्त चंद्र में असाध्य है ब्रह्म में। सामान्य व्याप्ति में ब्रह्म नहीं रहेगा, प्रातिपदिक अर्थ विशेष मात्र पर तत्व रहेगा, साध्य वैकल्यमपि दोष नास्ति। ब्रह्म प्रातिपदिकार्थ विशेष मात्र निष्ठत्वम ही अखंडार्थत्वमेव। ब्रह्म प्रातिपदिकार्थ जो विशेष मात्र निष्ठा यदि होगा तो अखंडार्थ होगा। तत्प्रश्नोत्तरत्व हेतु व्युत्पादनमपि पूर्वोक्त प्रकृष्टादि वाक्य न्यायमेव नासीदि बाधो, असिद्धि भी नहीं बाध भी नहीं है। जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कस चंद्र प्रश्न है, उत्तर दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, ये जो वाक्य है इसमें पहले तत्प्रश्नोत्तरत्व हेतु, तत्प्रश्नोत्तरत्व चंद्र प्रातिपदिका अर्थ विषय का प्रश्न है और उत्तर भी है, उस प्रकार वहाँ भी ब्रह्म प्रश्नोत्तरत्व तत्प्रातिपदिक मात्र विषय का प्रश्नोत्तरत्व हेतु है। तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे? पहले जिस प्रकार प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र वाक्य में तत्प्रश्नोत्तर हेतु कथन किया, इसी प्रकार ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इसी वाक्य में भी तत्प्रश्नोत्तर हेतु विपादन हो जाएगा। असिद्ध रूप पक्ष हेत्वाभाव स्वरूपा से भी पक्ष में यदि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वाक्य में तत्प्रश्नोत्तर हेतु नहीं रहे तो क्या दोष होगा? पक्ष हेतु अभाव स्वरूप से भी असाध्य नहीं रहेगा तो बाध, हेतु नहीं रहे तो असिद्धि, साध्य नहीं रहेगा तो बाध। तो पक्ष में असिद्धि बाध होते है, बाधो एक होता एक मात्रा दो चाहिए, असिद्धि बाधो असिद्धि बाधस्य इति असिद्धि बाध दो मतलब असिद्धि भी नहीं बाध भी नहीं है पक्ष में तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्व है हेतु दृष्टान्त में है पक्ष में तत्प्रश्नोत्तरत्व हेतु होने से असिद्धि नहीं और साध्य तन्मात्र प्रातिपदिक अर्थ तत्प्रातिपदिक अर्थ विशेष मात्र साध्य है तो बाध भी नहीं है प्रश्नोत्तर वैधिकरण्य आपत्ति रूप विपक्ष बाधक सदृचिन्हतया सत्प्रतिपक्ष अप्रयोजकत्वोपाधि नाम अनवकाश अनुमान में एक सत्प्रतिपक्ष दोष है अप्रयोजकत्व दोष है उपाधि दोष है सत्प्रतिपक्ष हो दूसरे हेतु प्रयोग करेंगे जो साध्य के अभाव को सिद्ध करे अप्रयोजकत्व अनुकूल तर्क शून्यत्व हेतु रहे साध्य नहीं रहे अर्थात हेतु साध्य के व्यभिचारी हो हेतु में व्यभिचार शंका करेंगे तो अप्रयोजकत्व होता है उपाधि भी कोई हो जाएगी हेतु यदि व्यभिचारी है तो उपाधि अवश्य रहेगी सोपाधिक हो जाएगा तो यहाँ कहते सोपाधिकत्व अप्रयोजकत्व सत्प्रतिपक्ष ये तीनों का अवकाश नहीं क्यों अवकाश नहीं ऐसे में विपक्षवाद का तर्क है विपक्षवाद का तर्क देने से व्यभिचार शंका की निवृत्ति हो जाती है और उपाधि भी नहीं हो सकती जब विपक्षवाद का तर्क है तो व्यभिचार नहीं तो उपाधि भी नहीं होगी और सत्प्रतिपक्ष भी नहीं होगा सत्प्रतिपक्ष तो उसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए और विपक्षवाद का तर्क क्या तर्क दिया पक्ष में साध्य नहीं रहेगा तो बाधक तर्क देते हैं जैसे वन्नी यदि पर्वत में नहीं रहे तो पर्वत वन्य अभावान पाषाण में दूसरे कुछ अनुमान करेंगे किंतु विपक्षवाद का तर्क है पर्वत में यदि वन्य नहीं होती यदि वन्य न सात तरी धूम भी न सात धूम दिखता है इसलिए पर्वत में वन्य अभाव नहीं है तो सत्प्रतिपक्ष कैसे होगा पक्ष में यदि साध्य अभाव सिद्ध हो तो सत्प्रतिपक्ष होगा पर्वत में साध्य अभाव नहीं हो सकता है विपक्षवाद का तर्क है इसे सत्प्रतिपक्ष नहीं व्यभिचार शंका नहीं होने से अप्रयोजकत्व नहीं उपाधि भी नहीं न तो सत्यादि रूप प्रतिवचन प्रश्न से कश्चंद्रतिवद अश्रवणात् तदुत्तर अनुसारेण प्रश्नवाक्य कल्पनीय धर्म विषय कमेव तत्कल्प्यते बाधकाभाव तथा सिद्धि इति वाच्य पूर्व से कहता है कश्य प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये उत्तर है प्रश्न क्या है कश्चंद्र प्रश्न होने से प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये तो तन्मात्र प्रश्नोत्तर हो गया चंद्र प्रातिपदिक अर्थमात्र परक हो गया किंतु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वाक्य जो आया उसके पहले किम ब्रह्म ऐसे प्रश्न है क्या है नहीं तैतृय परिषद नहीं सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म पर प्रश्न नहीं किम ब्रह्म सत्यादि रूप प्रतिवचने उत्तर में प्रश्न से अभावात अश्रवणात् कश्चंद्र इतिवत अश्रवणात् जैसे कश्चंद्र प्रश्न है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इस उत्तर के पहले इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वाक्य में वाक्य के पहले किम ब्रह्म इति प्रश्न से अश्रवणात् प्रश्न नहीं तो यहाँ यदि प्रश्न है प्रश्न का उत्तर हुआ प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म तो प्रश्न की कल्पना करेंगे किंतु जहाँ प्रश्न श्रवण नहीं है वो ऐसे कभी शास्त्र में होता है कुछ कहा गया फिर उत्तर कुछ कहा तो कल्पना करके ऐसे प्रश्न होगा ऐसे उत्तर का उत्तर दिया तो उत्तर प्रश्न कल्पना करते हैं किंतु प्रश्न कल्पना कैसे करेंगे उत्तर के अनुसार तद उत्तर अनुसार ना प्रश्न वाक्य कल्पनी उत्तर के अनुसार ही प्रश्न कल्पना होगी उत्तर दिया प्रकृष्ट सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म क्या उत्तर है सत्यम सत्य तो ज्ञान तो अनंत तो ये धर्म जिसने है वही ब्रह्म है अभी तो अखंडार्थ सिद्ध नहीं हुआ सत्य तो ज्ञान तो अनंत सत्य ज्ञान से धर्म विषय का प्रश्न है उत्तर है तो प्रश्न भी धर्म विषय को होना चाहिए धर्म विषय के में तत्कल्पित धर्म विषय के ही प्रश्न वाक्य कल्पना करेंगे बाधक अभाव कोई बाधक नहीं उत्तर यदि धर्म विषय का प्रश्न भी धर्म विषय होना चाहिए। यदि धर्म विषय का प्रश्न हो गया तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र विषय का प्रश्न हुआ तो नहीं होने से जो हेतु है प्रातिपदिक अर्थ विषय मात्र विषय का पर तो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो क्या दोष है? असिधि तथा चिधि पक्षेतर प्रश्न तो हो गया धर्म विषय प्रातिपदिक अर्थ मात्र विषय तत्व हेतु नहीं रहेगा असिधि दोष होगा। इसे नवाच्य सिद्धांत कहता है जहाँ आया सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म उसके पहले ब्रह्म भी व्याप्नोति परम ये वाक्य है। एक देव अनुद्रष्टव्य सामान्य स्थिति एक रूपेण साक्षात्कार करना चाहिए निर्नाथ किंचन अन्य कहे नहीं इत्यादि वाक्य बराद सत्यत्वादि वैशिष्ट्या विषयक ब्रह्म विषयक वेदन से मुख्य जनकत्वात् ब्रह्म विद्यापनोति परम ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त करता है मुक्त हो जाता है संसार से निमुक्त हो जाता है। और एक देवानंद में ज्ञान होगा एक रूपेण ये सब वाक्यों को देखकर क्या निश्चय होता है? ब्रह्म विषय का जो वेदन होगा मुख्य ज्ञान कौन है? ब्रह्म विषय का ज्ञान। ब्रह्म विषय का जो ज्ञान मुख्य जन के वो ब्रह्म विषय ज्ञान कैसा है? सत्यत्वादि वैशिष्ट्य विषय को होगा एक देवानुद्रष्टव्य का नेह नाना के विचरण धर्म कुछ है ही नहीं और अपरोक्ष यथार्थ ज्ञान से मुख्य होगा। तो केवल ब्रह्म वैशिष्ट्य अभिषेक ब्रह्म ज्ञान मोक्ष जनक है ये निश्चय होता है। यदि मोक्ष जनक वैशिष्ट्य अभिषेक ब्रह्म वैशिष्ट्य अभिषेक ब्रह्म ज्ञान है मोक्ष जनक तो बुभुत्सा कहाँ होगी जाने के लिए? क्या इच्छा होगी? ब्रह्म का धर्म जाने की इच्छा होगी तो अब वैशिष्ट अभिषेक ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त करने की इच्छा होगी तद अतिरिक्त भूता भूता विरण तो ब्रह्म अतिरिक्त में भूता भूतम इच्छा नहीं होगी। जितने ज्ञान मुख्य साधन इतने जाने की इच्छा होगी। वैशिष्ट विषय का ज्ञान मुख्य साधन नहीं है वैशिष्ट नहीं शुद्ध विशेष मात्र विषय का ज्ञान मुख्य साधन होने से अतिरिक्त में भूता नहीं होगी। तद विषय का प्रश्न वाक्य से कल्पित न सके थे ना इसलिए वैशिष्ट्य विषय का अथवा धर्म विषय का प्रश्न वाक्य कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि मुख्य साधन ब्रह्म ज्ञान धर्म विषय का नहीं शुद्ध ब्रह्म विषय के। कश्चंद्र इतिव जिस प्रकार कश्चंद्र प्रश्न है प्रातिपदिक मात्र विषय का इसी प्रकार ब्रह्म किम ब्रह्म इत्येव वाक्यम कल्प्यते ऐसा प्रश्न वाक्य कल्पित होगा इति न असिद्धि असिद्धि दोष नहीं है। वाक्य नहीं होने पर भी कल्पना करेंगे उत्तर के अनुसार और उत्तर ये जो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म विषय ज्ञान मुख्य जनक उसमें ही बहुत सा होगी शुद्ध ब्रह्म है तो तद विषय का प्रश्न होगा किम ब्रह्म ननु कथम आत्मेत्यत्र कथम आत्मा कतर से आत्मा ऐसे आया कथम कतर कथम शब्द किस मने गया वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने दतम और कतर बनाने के किमतो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतर तो दोनों में एक निर्धारण करने के लिए डतर होगा जाति विषय प्रश्न होगा तो डतम से होगा। कथम आत्मा इत्यत्र कतर स आत्मा इत्यत्र से त्वम पदार्थ प्रश्ने आत्मा है त्वम पद का अर्थ जीव जो त्वम तत्त्वमस्मि त्वम पद का अर्थ अहम ब्रह्मास्मि वाक्य में अहम पद का अर्थ जीव का जो अर्थ आत्मा वो आत्मा क्या है ये प्रश्न है। तो डतम से होता है कथम शब्द बनाने के लिए वा बहु नाम जाति परिप्रश्ने डतम से और किम तदो निर्धारण द्वयोरेक निर्धारण द्वयोरेक निर्धारण दोनों में से एक निर्धारण निश्चय करने के लिए डतर होता है कतर अनय कतर दोनों में एक हो तो कतर होगा बहुत में एक हो तो कतम होगा। सूत्राभ्याम निर्मित जात्यादि अर्थक तम तमादि पद प्रयोग ये सूत्र के द्वारा निर्मित जाति कौन सी जाति वाला कथम कौन सा धर्म वाला कतर निर्मित जातिया जो अर्थक निर्मित जाति गुणादि को गुणादि विषय तमादि तम उत्तर दतर जमीन दतर नहीं जात्यादि अर्थ कतमादि निर्मित जात्यादि अर्थ कतमादि पद प्रयोग कतम जात्यादि अर्थ का नहीं क्योंकि यहाँ तमप प्रत्यय नहीं है यहाँ तो रतम चाहिए निर्मित जात्यादि अर्थ कतमादि प्रयोग पद प्रयोग तो कतम प्रयोग है कतर प्रयोग है कतम होता है तो निर्मित जाति अर्थ के कतर होगा गुण विषय को निर्धारण करने के लिए तत्प्रतिवचन उत्तर दिया तम पद का अर्थ क्या है महावाक्य होता है भेद भ्रम निवर्तक वाक्य और अवान्तर वाक्य है स्वरूप बोधक वाक्य तम पदार्थ के स्वरूप बोधक वाक्य है योयम विज्ञान में प्राणी सूर्य अंतर्ज्योति वृदारण्य के माया तो उत्तर में योयम विज्ञान में इत्यादि पक्षे त्वद अभिमत हेतु असिद्धि पूरा विषय कहता है योयम विज्ञान उत्तर है प्रश्न हो गया जात्यादि विषय का प्रश्न उत्तर तो तद विषय होगा और योयम विज्ञान में पक्ष में तन्मात्र प्रश्नोत्तर स्वरूप हेतु नहीं तो प्रश्न तो जात्यादि विषय का उत्तर जी जात्यादि विषय का नहीं कहेंगे शुद्ध विषय का कहेंगे तो तन्मात्र का प्रश्नोत्तर नहीं हुआ प्रश्न जितने का उत्तर नहीं हुआ प्रश्न तो जात्यादि विषय के इसके पर पूर्व सिद्धांत कहेगा यद यद प्रश्नोत्तरम तत्त अखंडार्थम इतने न ब्रह्म जितने प्रश्न उत्तर है सब अखंडार्थ के हिसाब नहीं कहते किंतु यद यद प्रश्नोत्तरम तत्तदर्थकम जो वाक्य जिस प्रश्न का उत्तर है वो वाक्य तदर्थक होगा ये हम कहते हैं सिद्धांत जी कहेगा पूर्व जी कहता है तीन वाच्यम एवं सामान्य व्याप्तिया अव्य विचारे थी सामान्य व्याप्ति हो गई जो जिस प्रश्न का उत्तर वाक्य है वो उत्तर वाक्य उसी प्रश्न का उत्तर होना तदर्थक होना चाहिए ये तो सामान्य व्याप्ति में व्यविचार नहीं है तद व्यवहार ये तद पक्षीकृत्य असत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इसी वाक्य को पक्ष बना करके जब आप अखंडार्थ तो सिद्ध करोगे अखंडार्थ तो साधन है वहां तो तन्मात्र तत्प्रश्न का वह उत्तर तदर्थ ये तो ठीक है किंतु सत्य ज्ञान में क्या अर्थ कर सिद्ध करेगी अखंडार्थ तत्व तो अखंडार्थ प्रश्नोत्तर आदि हेतु बनेगा हेतु क्या होगा अखंडार्थ प्रश्नोत्तर अखंडार्थ प्रश्नोत्तर जो हेतु है वो हेतु सिद्ध नहीं होगा पर्यवसित हेतु असिद्धेर ये पर्यवसित हो गया अखंडार्थ प्रश्नोत्तर अखंडार्थ प्रश्नोत्तर नहीं हुआ क्योंकि प्रश्न तो है जाति आदि विषय को गुण विषय को कथम आत्मा जाति आदि विषय गया नहीं कथन में गुण आदि वेदक धर्म तो अखंडार्थ विषय का प्रश्न नहीं तो उत्तर भी नहीं होगा तन्मात्र प्रश्नोत्तरत्व रूप जो अखंडार्थ प्रश्नोत्तरत्व हेतु नहीं होगा असिद्ध दोष रहेगा उसका उद्धार नहीं होगा इति चेत नन्न से लेकर के पूर्व विषय समाप्त हुआ सिद्धांत कहता नहीं से दोष तात्पर्य विषय से व अर्थत्व विरोचित्व जो अर्थ हम कहते हैं तो हम पदार्थ हो तत्पदार्थ हो प्रातिपदिक अर्थ अर्थ शब्द से क्या लेंगे तात्पर्य विषय भक्तुरिषा तात्पर्य मुख्य तात्पर्य विषय लेना पड़ेगा अवान्तर तात्पर्य नहीं मुख्य तात्पर्य विषय ही अर्थ होता है तथा ही धर्मवाचक पद सत्वेपि उत्तर से न धर्मे मुख्य तात्पर्य कहीं धर्मवाचक पद है कथम कतरात्मा धर्मवाचक पद है किंतु तात्पर्य किसमें है देखना पड़ेगा उसका क्या अर्थ है जाति जानने के लिए तात्पर्य है या नहीं है यद्यपि प्रश्न में जात धर्मवाचक पद रह गया कथम कतर किंतु उत्तर से न धर्म में मुख्य तात्पर्य उत्तर का मुख्य तात्पर्य धर्म में नहीं है धर्म में क्यों नहीं यदि प्रश्न धर्म विषय को उत्तर तो धर्म विषय को होना चाहिए। तथा प्रश्न भी तदवाचक तमादि प्रत्यय सत्य भी न मुख्य तत्परत्व, प्रश्न में भी मुख्य जाति पर नहीं है, तथा प्रश्न भी उत्तर में भी नहीं प्रश्न में भी नहीं। प्रश्न में तो कथम शब्द है, कथम आत्मा कतर आत्मा, तो प्रश्न भी तदवाचक तमादि प्रत्यय, तदवाचक तमादि प्रत्यय सत्य भी, तदवाचक तमादि, यहाँ तमादि प्रत्यय दे दिया, तम प्रत्यय कह दिया, वस्तु दत्तमश प्रत्यय दत्तमश का लेकर के तम कह दिया। तदवाची है क्या, तदवाची तो नहीं, वाचक हाँ, तदवाचक तमादि, तमादि में यहाँ हाँ कतम नहीं चाहिए क्योंकि प्रत्यय दिया, तम है दत्तमश प्रत्यय है, दत्तम का एक देश तम ले दिया, तमादि तमादि तम से तर दत्तर से मित्र आएगा, तो नहीं कका जोड़ने से नहीं होगा, नहीं प्रत्यय कतम नहीं ना, कतम प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय तो दत्तर से क जोड़ेंगे तो क्या होगा, तदवाचक कतमादि प्रत्यय, कतमादि प्रत्यय नहीं, प्रत्यय तो कतम नहीं, शब्द कहते तो हो जाएगा, जैसे पहले था निर्णित जात्यादि अर्थ कतमादि पद प्रयोग, कतमादि पद आया पद होते ठीक है, यहाँ प्रत्यय दे दिया, तो यदि कतमादि पद कहते तदवाचक कतमादि पद ये होता, तदवाचक तमादि प्रत्यय सत्य भी, यहाँ तमादि प्रत्यय तो है तमतन, किंतु मुख्यत तत्परत्व न, मुख्यतः तात्पर्य उसमें तो नहीं है, ये द्वार रूप से कहा गया, तात्पर्य नहीं जाति जानने के लिए, क्यों नहीं है, असाधारण आत्मस्वरूप से मुख्य तो गुरु से तत्व उपाय तदुपयोगार, जो आत्मस्वरूप है मुख्य तो गुरु से तो वही है, असाधारण स्वरूप जो आत्मा है वही जानने का, क्योंकि उसके ज्ञान से मुख्य, उसके उपाय तदुपयोगार, उसके उपाय रूप से कथमादि बहुत में से किस गुण जाति को लेकर के मुख्य को समझना, उसका उपाय हुआ, उपाय होने पर भी शुद्ध स्वरूप विषय का प्रश्न है, भूषित है आत्मस्वरूप बोध से वह पुरुषार्थत्व, उपाय केवल क्यों उसमें भूषा क्यों नहीं होगी, इसलिए कि जो पुरुषार्थ है मुख्य साधन है आत्मस्वरूप बोध ही है, केवल आत्मशुद्ध आत्मा के ज्ञान होता है मुख्य साधन, जो पुरुषार्थ उसमें भूषा प्राप्त करने की इच्छा होगी तो आत्मस्वरूप ज्ञान ही जिज्ञासा भूषित है, न च सर्वस्या उत्तर से प्रश्न निर्धारित धर्म निष्ठा अनिर्धारित एक धर्म पर विरुद्ध हेतु हेतु आप कह तो प्रश्नोत्तर को तन्मात्र प्रश्नोत्तर प्रातिपदिक अर्थ प्रश्नोत्तर हेतु, क्योंकि जितने उत्तर होता है प्रश्न में प्रश्न निर्धारित धर्मी न, प्रश्न जो कर रहा है धर्मी को तो जानता है, धर्मी जान करके वो जानना चाहता है उसमें क्या धर्म है, कह देवदत्त कह चंद्र पूछेंगे, चंद्र शब्द का अर्थ तो थोड़ा मालूम है किंतु नक्षत्र आदि से विलक्षण जानने के लिए धर्म विषय का प्रश्न है, जो धर्म अनिर्धारित अनिश्चित है, जो निश्चित है तद विषय का प्रश्न नहीं, वो जानना चाहता है इनमें से देवदत्त तो कौन है, देवदत्त एक व्यक्ति है यहाँ है वो पढ़ रहा है कुछ मालूम है, किंतु उस देवदत्त कह कथम प्रश्न जो होगा निर्धारित धर्मनिष्ठ अनिर्धारित उसमें क्या विशेष धर्म है, अन्य के विषय अनिर्धारित एक धर्म पर जितने उत्तर होता है प्रश्न के जो निर्धारित धर्मी प्रश्नवाक्य के द्वारा निश्चित हो गया धर्मी देवदत्त उत्तर क्या देगा, कह देवदत्त उसका उत्तर होगा देवदत्त, तस् चंद्र, उसका उत्तर होगा चंद्र। केवल चंद्र विषय का प्रश्न है तो केवल चंद्र विषय का उत्तर होना चाहिए। प्रश्न में यदि कस चंद्र में चंद्र विषय का प्रश्न है चंद्र पद से, उत्तर भी चंद्र पद से चंद्र कहना चाहिए। कस चंद्र, चंद्र को देवदत्त, देवदत्त ऐसा नहीं, देवदत्त को उद्देश्य करके उसमें अनिर्धारित धर्म को बताना पड़ेगा। अमुक देवदत्त तो कोई अनिर्धारित धर्म कहना पड़ेगा। निर्धारित प्रश्न के द्वारा निश्चित हो गया धर्म। धर्म में रहने वाले कोई अनिर्धारित एक धर्म तत्पर होता है उत्तर, उसमें रहने वाले कोई विशेष धर्म देना। कुंडली देवदत्त अथवा क्षत्रिय देवदत्त तो ज्ञान होगा, यदि हुआ तो उत्तर तो हो गया धर्म पर हो गया। तो हो गया तन्मात्र प्रश्न उत्तर फिर तो नहीं रहा पक्ष। तो ये हेतु से जब सिद्ध करे तो विरुद्ध हेतु हुआ। विरुद्ध हेतु क्या है? तन्मात्र प्रश्न उत्तर तो होने पर भी इसमें तो धर्म विषय का उत्तर हुआ तो उसी हेतु के द्वारा अखंडार्थ तो सिद्ध नहीं होगा। सखंडार्थ हुआ साध्याभाव व्यक्त हेतु विरुद्ध। तन्मात्र प्रश्नोत्तर तो जहाँ जहाँ रहता है वह अखंडार्थ का तो नहीं रहता है, वो तो सखंड हो जाएगा विरुद्ध हेतु। इतना वाक्य अनिर्धारित निर्धार। अच्छा सिद्धांत क्या कहता है? एक धर्म पर को होना कोई जरूरी नहीं है। अनिर्धारित निर्धारण तेने उत्तर होगा। तो उत्तर कैसे होगा? अनिर्धारित का निर्धारण देवदत्त कौन है? निर्धारित निश्चित नहीं है, उसका निर्धारण करने के लिए उत्तर हो जाएगा नहीं। उसका यदि निश्चय हो जाएगा उसमें धर्म परकत्व लेना क्या जरूरत है? अनिर्धारित निर्धारण तेने व उत्तर उत्तर उत्तर बन जाएगा। अनिर्धारित निर्धारण तेन अनिश्चित का निश्चय हो गया तो उत्तर बन जाएगा। तादृ धर्म परत्व से उत्तरत्व अप्रयोजक होते ना, तादृक धर्म परक होगा तो उत्तर बनेगा, नहीं तो उत्तर नहीं होगा। धर्म परक नहीं होगा तो उत्तर नहीं बनेगा। ये होगा धर्म परक नहीं होने पर भी अनिर्धारित का अनिर्धारित का निर्धारण हो जाता है तो उत्तर हो जाएगा। धर्म परक तो उत्तरत्व का प्रयोजक नहीं है, इसलिए व्याप्ति सिद्ध नहीं। नियम नियम सशिध है आपका, तो जितने उत्तर होता है यत्र यत्र उत्तरत्व तत्त अनिर्धारित निर्धारण अनिर्धारित नहीं निर्धारित धर्म निश्चय अनिर्धारित धर्म विशेष परगतम। निर्धारित धर्म निश्चय धर्म निश्चित है उसमें रहने वाले अनिर्धारित एक धर्म परक होना चाहिए जो कहते हो ये ठीक नहीं, व्यक्ति सिद्ध नहीं है। अनिर्धारित निर्धारण के नहीं उत्तर हो सकता है। ननु कथम स्वरूप मात्र पर से निर्धारकत्म, यदि धर्म नहीं कहेंगे केवल स्वरूप विषय का प्रश्न है, उत्तर भी यदि स्वरूप विषय होगा तो निर्धारण कैसे होगा, निश्चय कैसे होगा? स्वरूप मात्र पर का जो वाक्य वो निर्धारक निश्चय के कैसे होगा? सिद्धांत उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है? लक्षण वाक्य तो आदि गृह है ना, ये लक्षण वाक्य, लक्षण वाक्य तो स्वरूप को बताने के लिए ही है। इसे स्वरूप वाक्य स्वरूप मात्र पर वाक्य निर्धारक हो जाएगा। न तो एवं उत्तर जन्य ज्ञान से निष्प्रकारकतया उत्तर वाक्य हो गया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये वाक्य जो है तो निष्प्रकारक हुआ। कथम सब प्रकार का संशय निवृत्त कथम, संशय सब प्रकार का होता है निष्प्रकार का होता है दोनों होता है? सब प्रकार निष्प्रकार नहीं होगा है? संशय निष्प्रकार का नहीं होगा। एक धर्मनिष्ठ विरुद्ध नाना धर्म अवगाह ज्ञान, एक धर्मी में एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म अवगाह ज्ञान संशय होता है। तो विरुद्ध नाना धर्म को जो विषय करेगा वो निष्प्रकार होगा? निष्प्रज्ञान निर्विकल ज्ञान संशय नहीं होता है। एक धर्मनिष्ठ विरुद्ध नाना धर्म अवगाह ज्ञान संशय सब प्रकार का होता है। विपर्य होगा निष्प्रकार का, भ्रांति भ्रम ज्ञान निष्प्रकार का नहीं होता है। इदम ज्ञान भ्रम नहीं होता है, सर्वम ज्ञान धर्मी अभ्रांतम, जिस प्रकार के ज्ञान भ्रम नहीं होगा संशय नहीं होगा। तो जिस संशय भ्रम सब प्रकार का ही होता है उसका निवर्तक निष्प्रकार के ज्ञान कैसे होगा? उत्तर जन्य ज्ञान से उत्तर वाक्य जन्य जो ज्ञान होगा वो निष्प्रकार का होगा, तो सब प्रकार का संशय का निवर्तक कैसे होगा? इतना वाच्य निष्प्रकार संशय निवर्तकताया उपपादितत्वात्, निष्प्रकार होने पर भी संशय का निवर्तक हो जाएगा। चंद्र है, चंद्र प्रकृत प्रकाश हो नवा संशय है ना, नहीं प्रकृत प्रकाश चंद्र कह दिया तो संशय निवृत्त हो जाएगा, तो संशय निवृत्त तो कहा है। नन यदि प्रश्नाद उत्तरम अधिकम से न सियात, प्रश्न जितने हैं उत्तर इतने होना चाहिए, अधिक विषय का नहीं होगा। स्वरूप विषय का प्रश्न उत्तर धर्म विषय का नहीं होगा। प्रकृत प्रकाश शब्द कहने पर भी वो धर्म तो कहता है कस चंद्र प्रश्न, उत्तर देने वाले कहता है प्रकृत प्रकाश चंद्र, तो भी आप कहो तो प्रश्न से अधिक उत्तर नहीं होगा। धर्म विषय का प्रश्न नहीं, स्वरूप विषय का प्रश्न, उत्तर भी स्वरूप विषय का है। प्रकृत प्रकाश चंद्र में प्रकृत प्रकाश की लक्षण करेंगे स्वरूप में, अर्थात प्रश्न जितने विषय का उत्तर भी तद विषय का अधिक विषय का नहीं। किंतु प्रश्न से उत्तर यदि अधिक विषय का नहीं होगा तो फिर उत्तर क्या होगा? प्रश्न है उत्तर हम क्या अधिक विषय नहीं है कस चंद्र, चंद्र कह दे को देवदत्त, देवदत्त इतने कहना चाहिए, और कुछ विशेष जोड़ दिया तो प्रश्न क्या अधिक अधिक हो गया। प्रकृष्ट प्रकाश क्षत्रि देवदत्त कह दिया, प्रश्न क्षत्रि है क्या? प्रश्न में क्षत्रि तो उत्तर कैसे क्षत्रि कहेंगे? जितने प्रश्न इतने उत्तर देना चाहिए, तो फिर क्या होगा? प्रश्न है उत्तर हम क्या ये पीछे न प्रश्नाद अनधिक विषय तेती, प्रश्न से अधिक विषय का नहीं होता उत्तर। असाधारण धर्मवाचक पद वस्तु है ना, असाधारण धर्मवाचक पद जहाँ है निर्विचिकित्सा धर्मी प्रतिपादक वा उत्तर तो संभव, असाधारण धर्मवाचक पद रहेगा तो उत्तर हो जाएगा, निर्विचिकित्सा धर्मी में क्या प्रतिपादक होगा तो भी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न से अधिक विषय नहीं होने पर भी संशय निवर्तक कैसे हो सकता है, उत्तर कैसे होगा? निसंदिग्ध धर्मी प्रतिपादक, संशय निसंदिग्ध निश्चय धर्मी प्रतिपादक होगा तो उत्तर हो जाएगा, अथवा असाधारण धर्मवाचक पद रहेगा तभी उत्तर हो जाएगा। अधिक विषय को होना कोई जरूरत नहीं, असाधारण धर्मवाचक पद रहे निर्णय के साथ धार्मिक प्रतिपादक हो तो उत्तर हो जाएगा। इसलिए अतएव प्रश्न न उत्तर, प्रश्न अतएव उत्तर समान ही पूर्व विषय में क्या कहता, प्रश्न उत्तर हो जाएगा। अभी प्रश्न उत्तर क्यों नहीं होगा? अधिक विषय का नहीं होने पर भी असाधारण धर्मवाचक पद रहेगा उत्तर में, प्रश्न में असाधारण धर्मवाचक पद नहीं है सामान्य विषय के उत्तर हो जाएगा। निर्विचिकित्सा धार्मिक प्रतिपादक, प्रश्न जो करता है निसंदिग्ध धर्मी का ज्ञान है, संशय है तभी प्रश्न होता है। उत्तर क्या हुआ? निर्विचिक स्पंद रहित धर्मी प्रतिपादक हुआ, इसलिए प्रश्न ही उत्तर नहीं हुआ। तत्प्रयोजक रूप विराज, ये उत्तर का जो प्रयोजक है असाधारण धर्मवाचक पद होना चाहिए अथवा निर्विचिक धर्मी प्रतिपादक होना चाहिए, ये नहीं है। न च किम करोति इति किम आनयति इत्यादि प्रश्न होता है। प्रश्न क्या? किम करोति किम आनयम, उत्तर क्या देता है? अध्ययन करोति गान आनय, किम आनयम गान आनय इत्यादि व्यविचार। वहाँ किम करोति किम आनयम इत्यादि में नहीं, तत्र अध्ययन तो गोत्वादि त्यागेन लक्षणया कर्मादि मात्र करोतु, वहाँ अध्ययन करोति उत्तर क्या दिया? अध्ययन करोति, तो उत्तर अध्ययन को छोड़ करके खाली करोति होगा, और गान आनय ये उत्तर है, तो गो को आदि गो अर्थ को छोड़ करके खाली आनय ऐसा उत्तर होगा, तो लक्षण करके कर्म को छोड़कर तो नहीं होता है, कर्म लिया। उत्तर का तात्पर्य कर्म में है या नहीं, किम करोति कर्म में है, अध्ययन में और गान आने में गो गाने में कर्म विषय के उत्तर, उत्तर कर्म विषय को हुआ। तो किम करोति किम आने में तो खाली सामान्य प्रश्न था, उत्तर तो अधिक हो गया, प्रश्न से अधिक उत्तर हुआ। इति न वाच्यम् अत्र न कृति आनयन प्रश्न, जो किम करोति में खाली कृति का प्रश्न है, कृति का प्रश्न नहीं कि अभी तो किम करोति किसका प्रश्न है, कृति संबंधी प्रश्न है, कृति का विषय, कृति का कर्म, किम करोति, किम करोति का उत्तर है अध्ययन करोति, कृति हो गया करोति से कृति, कृति है किसी विषय की कृति, उसका कर्म क्या है, कर्म संबंधी प्रश्न है कृति अथवा अनयन संबंधी प्रश्न नहीं, किंतु कृति कर्म अनयन कर्म नो, कृति कर्म है किम करोति, किम प्रश्न है कर्म, कृति का कर्म क्या है, किम अनयन, अनयन का कर्म ही पूछा जाता है, कर्म विषय का प्रश्न है कृति विषय का नहीं, अन्यथा नहीं तो क्या करना चाहिए, कृति विषय, कृति विषय प्रश्न हो तो क्या होगा, किम करणम, करणम किम, किम करोति में करणम और किम करोति समान है, किम करणम, करण हो गया कृति भावे में द्वितीय, और किम करोति में कर्तरी लट लगा, कर्म प्रश्न होगा किम करोति, किम होगा और कर्म हो जाएगा, किम आनयनम, किम आनयनम कहेंगे ये यदि केवल कृति विषय प्रश्न होता है, कुछ तथा कृति कर्म आनयन कर्मणो अन्यथा किम किम आनयनम इति पूछे क्या, किंतु कृति कर्म आनयन कर्मणो हो, ठीक है, कृति कर्मानयन कर्मणो हो अन्यथा किम करणम किम आनयनम इति पूछे, तथा च प्रश्नोत्तरयोर अध्ययनत्वादि विशिष्ट कर्माविषयत्वात्, प्रश्न उत्तर में दोनों में अध्ययनत्वादि विशिष्ट कर्म अविषयत्वात्, विशिष्ट कर्म विषय का नहीं है, तत्त्वपुनात्र अर्थक है, यद यद प्रश्नोत्तरम तत्तदर्थकम इति सामान्य व्याप्तो व्यभिचार नहीं, यद यद अर्थकम तत्तद तन्मात्र अर्थकम, प्रश्नोत्तर दोनों में अध्ययनत्वादि विशिष्ट कर्म अविषय, विशिष्ट कर्म नहीं है, अध्ययनत्व कृति कर्मत्व आदि उपलक्षित व्यक्ति स्वरूप मात्र विषय है, अध्ययनत्व कृति कर्मत्व से उपलक्षित व्यक्ति स्वरूप मात्र के विषय है, अध्ययनत्व आदि विशिष्ट नहीं, अध्ययनत्व विशिष्ट विषय का प्रश्न नहीं, और अनयनत्व विशिष्ट कर्म नहीं, अध्ययनत्व से उपलक्षित कृति कर्मत्व से उपलक्षित व्यक्ति विषय का प्रश्न, किम करो तुम्हें प्रश्न क्या, कृति कर्म तो विशिष्ट प्रश्न है, कृति कर्म तो उपरिषित कर्म क्या है, किम आनयन अध्ययन, अध्ययन क्या है, अच्छा किम करता अध्ययन कर, किम करो तुम्हें हो गया अध्ययन, तो अध्ययन तो विशिष्ट का प्रश्न नहीं, अध्ययन तो उपरिषित व्यक्ति में ही प्रश्न है, विशिष्ट कर्म विषय का नहीं है, विशिष्ट कहें तो विशेषण के साथ होना चाहिए, इसे यत यत प्रश्नोत्तरम तत्तदर्थकम सामान्य व्यक्ति में व्यभिचार नहीं, एवं सती सत्यादि वाक्यार्थो ब्रह्म प्रातिपदिकार्थ मात्रम तन्मात्र प्रश्नोत्तर वाक्यत्वाद इत्यादि न्याय दीपावली स्तम अपि अनुमानम साधु, न्याय दीपावली ग्रंथ के आनंद बोधाचार्य के द्वारा रचित है, उसमें अनुमान दिया है सत्यादि वाक्यार्थ वाक्य को लेकर के था, यह वाक्यार्थ ब्रह्म प्रातिपदिक का अर्थमात्र को अर्थमात्र, सत्यादि का वाक्यार्थ ब्रह्म प्रातिपदिक का अर्थमात्र है, तन्मात्र प्रश्नोत्तर वाक्यार्थ पर तन्मात्र प्रश्नोत्तर तुम वाक्य में रहेगा, अर्थ में रहेगा, तन्मात्र प्रश्नोत्तर वाक्यार्थत्वार अर्थ को लेकर के सत्यादि वाक्य को लेकर अनुमान दिया था, अभी सत्यादि वाक्यार्थ को लेकर के पक्ष बनाया, और हेतु बन गया तन्मात्र प्रश्नोत्तर वाक्यार्थत्व, ये भी न्यायाधिपावली अनुमान साधु है। ओ